Nem is kéne a fejünk, csak elrontja. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kandalló, mi? Lekivetköztünk, kezdhetjük. Na sziasztok, hogy vagytok? Köszöntöm Barnát. Igen. Most biztos, meglepő biztos, fordulat, hogy Magyarországon a főnök haverja lett a befutó. Nem törtük meg a generációs normákat. De lehet, hogy csak te voltál a legjobb, nem? Hát, igen. Csak te ő mondott, igen. Na hát igen, Barna az új állandó ember, ezt már láthatátok az előző videóból, ha csak nem Oroszországban, vagy Fehér Oroszországban laktok, mert én sajnos nem bírtam, mindenképp ezt a dalt kellett beraknom a 21 Pilots-tól, ami azt jelenti, hogy letiltotta a bevételt, és letiltotta Fehér Oroszországban és Oroszországban zenét. Úgyhogy lehet, hogy nekik most új hír ez még. Úgyhogy sziasztok. Biztos van, aki Oroszországban néz minket. Viccelődünk, ez de biztos van amúgy. Egy biztos. Vaja, egy-kettő. Ott van YouTube, nem? Most nem tudom, hogy hogy van. Amikor kimegy valamelyik patriótás forgatni. Tényleg. Vagy most az ultrahangos gyerek. Igen, volt. Hát a Lavrovval volt interjúja. De ott kiment? Nem ide eljött? Hát szinte a Lavrov jött ide az ultrahangos. Szerintem ő ment ki, még volt is talán képet csinált. Azt a CR-tól szervezte meg? Igen, nem volt egy erős. Nem volt erős interjú? Az volt a fura, hogy a gyerek az angolul interjúztatott, de hogy így beszélt angolja, az nem volt túl erős. Mm. Tehát olyan volt, mint az enyém, mert nem beszélek angolul, csak nagyon ritkán, ezért ez nyilván nem jó. És akkor Lavrov néha így nézett, hogy mi van. Nem lett volna egyszerűbb egy fordító amúgy. Apám elment volna, ő tud oroszul. Hát, vagy egy profi. Ha mégis csak egy külügyminiszterrel, az orosz háborúban lévő orosz külügyminiszterrel interjúzol, akkor azért csak... kérdéseket elem volt? Nem néztem. Az ultrahangot még van, aki még nem a kormány propaganda részének tekinti az ultrahangot, miközben a CR-tól szervez nekik le egy interjút, szóval... Vagy... Szerintem, aki patriótát meg ultrahangot néz, az nem úgy gondolja, hogy ő propagandát néz, hanem a mi médiánk. A valóságon. Nem mindegy, érdekes az egész. Az enyém, hogy itt vagy, most még biztos izgul a Barna, mert azért ez nem lehet egyszerű ide most így beülni, mindenki, nem tudom, most szétcincál. Valami majd infót akarsz adni a megafonnak, aminek utána nézhetnek. Ne, dolgozzanak meg. De mondjuk elég sok videó van rólunk a neten, úgyhogy szerintem biztos találnak, hogy kifogásolható anyagot szerintem fognak találni. Igen. Nem, a fesztiválos videóban meg ilyenek. Ott biztos ki lehet vágni egy-két dolgot. De mindegy, mindent vállalok. Max, igen. Azt mondom, hogy fiatal voltam, hülye voltam. Ez mindig kifogás. Hát a hatlépés nagy része az elmény. Részeg voltam. Igen, hát sokat videóztunk részegen is. Főleg. De most ha bölcsek vagyunk, sokkal okosabbak. Igen, nem is iszunk. Csak nagyon ritkán. És nem videózunk közben. De most itt segít. Mármint most. Nem, mert előző héten emlékszem. Jó, hát azért fél év után búcsúztál. Búcsúhívásba lefér. Búcsúztál munkahelyedről? Búcsúztam a munkahelyemtől. Itt van egy hír is erről. Munkahelyváltás elsődleges oka, továbbra is a magas fizetés, majd magasabb fizetés. Na hát. Ne, nem az esetedben, de vagy... De többnyire. Többnyire, amúgy. De amúgy ez nem túl meglepő, mert azért az emberek a munkát egy nagyon sokszor csak ilyen szükséges rossznak tekintik, nem? Hát szerintem a lakosság 95%-a. De valaki, biztos, hogy valaki vált munkát azért, mert nem tudom, jobban hangul. Mondjuk nem tudom, nekem amúgy mikor, nekem sose volt olyan, hogy A munkából B-be elmentem, mert hogy a jobb fizetést ajánlottak, örültem, hogy tudtam dolgozni. Na jó, Ádám, de hogy mondjuk azért neked egy kicsit unortodox karrierutad volt, nem? Tehát, hogy nem sok jó, helyen dolgoztál. De akkor se álltak értem sorba, amikor vágó voltam. De mondjuk lehet, hogy biztosabb átmentem A-ból B-be, de hogy így menő lehet, amikor az embernek van egy ilyen, mint hogy neked már van, ugye, és azt magad mögött hagytad egyelőre, azt a mit is, mihez is ért ez a programozás? Az, hogy emberek, programozóknak azt mondani, hogy... Igen, jegyeket a kiosztani másoknak, hogy dolgozzatok, légy szíves. Nem, hát fejlesztői tudás, ez nem vész el. De az nem úgy van, hogy egy év múlva már teljesen irreleváns lesz. Ott lesz az AI, úgyhogy majd igen? Segít. Igen. És az AI-oknak kell kiosztani az izéket. Akkor nem a vezetők fognak eltűnni, hanem akik rendesen értenek. Hát a juniorok tűnnek el. Igen, de ez most azt tudja az AI max kiáltani. Sok programozó néz minket, aggódniuk kell a junioroknak? Hát ők szerintem nekik általában mindig. De most azért még nehezebb. Én úgy tudom, hogy most juniorként rohadt nehéz elhelyezkedni. Mert az volt spórolnak. Az ígéret, hogy minden, hogy a programozást azt mindenki tanulja, mert rohadt jó lesz. Na, mindegy, hát azért jó. Tehát azért egy elég egy szakma még mindig is jól fizet, szóval azért szerintem az nem lehet mellé menni. Meg hát tudsz magadnak csinálni bármit. Egy appot? Kinyílik a világ, igen. De jó, hát mit? De azért járnak nem fogod megmondani, hogy csinálj Revolutot. Vagy hát csinálj, csak rossz lesz. És aztán valakinek értenie kell hozzá, egy jó legyen. Jó, de hát ez nem a junior, nem? Figyelj, elmentek, ott legalább jó fizetések vannak, de hogy jó megélni abból, amit nem utálok, még nem adott ajánlatot nekem a Patrióta, vagy ilyenek, hogy átcsábítson, lehet, hogy neked majd fognak. Meg azt átmenni az Ultrahangra, vagy a Patriótára? Hát majd meglátjuk, még van 160 nap. Igen? Még kit- hát nem. Hát a végére amúgy nagyon... A végén mozgósításnál lehet mindent bevetnek. Hát te... van az a pénz, amiért... Hát nézd, de csak kém kell. Az árokba. Kihúzom a gyerekeit szájából a falatot. Majd olyan szerződést fogunk aláíratni, mert hogy így pörkölni fog. Csak rossz irány... Mi nem írtunk alá? Lehet. Akkor olyat írtunk alá. Máv híreink következnek. Figyelj, az történt, hogy az emberek megbízhatatlanok, ezért eltömítették a WC-t a Szolnoktól Debrecenbe járó vonaton. Ezért meg kell tárni a kiszünetre. Ez nem úgy, ez a máfibája, most lehetne nevetni szegényen. Hát de na várj, egy WC volt, ami működött. Nem tudom, mekkora az a járat. De hogy... Mi van, hogyha nem eltömítik, hanem valakinek valami rájön, mint... Már vannak barátaink, akik beszámoltak róla egy átbulizott éjszaka után, hogy hányniuk kell, vagy hasmenésük van, és befoglalják fél órára a dolgot, akkor tász. Mi van, hogy egyszerre két embernek kell hánynia? Akkor baj van. Szóval várja, ez a kedvencem, Máv mondta. Amúgy egyfőle úgy emlékeztem a Mávon, ahol én voltam, hogy ott nem tudom, nem nehéz eldugulnia, mert csak egy ilyen lyuk van. Ez a IC. Ja, ott már nem csak egy lyuk van. Ott már szerintem nem csak egy lyuk van. De egyébként egy lyukat is könnyű betömíteni. Nekem is egy rövid nadrággal. Szóval több időben több alkalom is. Rövid nadrággal, használt elemekkel, műanyag zacskókkal, alsó nemükkel ezeket találták a mosdókban, amik dugulást okoztak. Szóval miért? Műanyag elem? Miért? Használt elem. Ja, műanyag zacskó. Hát ez fia, hogy a használt elemtől nehéz megszabadulni. Kevés helyen vannak ezek. És akkor a MÁV WC az a legjobb, hogy nem mered kidobni a kukába, és akkor bazdmeg így, holnap úgyis MÁV. Ugye fölveszed azt a ilyen ballonkabátot, és így dobálod ki, így elhagy, nem tudom, mi történt. De ilyen boltoknál lehet, én is mindig megtartom az elemet, de most több kilóban, és azt nem tudom, azt egyszer. Én is. Én töltőtösöt vettem csak emiatt. Nagyon az egy dolog, de hogy vannak azért régiek, és egyszer az embernek így azt kell mondani, hogy basszus, most elviszem a használt elemeket a boltba, de melyikbe? Mikor itt? Hát nem mindenhol lehet ezt látni. Szerintem nem mindenhol lehet. Csak, sőt, egy csomóan megszűnt. Én emlékszem a Spár, ahol megfordultam párszor, ott megszűnt. De viheted a Mávra. Jó. De hogy miért dob valaki egy rövid nadrágot be? Szerintem ott inkább ilyen tehát a sztori, amit ismerünk, az alapján lehet, hogy itt az alsó nemű meg rövid nadrágdobálóknál lett valami befostak. Baj. Jó, de utána hogy megy ki, ha az alsót és a rövid nadrágot is bedobja? Mondjuk egy máva lehet. De mi, befosol? Minden... Igen, azt már nem dobom be, vagy nem tudom, csak így kidobom az ablakon. Vagy már nincsenek ott ablakok? Nem mondhatsz ilyet. Rögtön itt bekezdesz ilyenekkel. Ja. Ez az Orbánnak a lánya talán megpróbálhatná, de úgy nem biztos, hogy mindenkinek. Az egyik, hogy ilyenkor azt szokta csinálni a MÁV, hogy megállókból amúgy is megáll, tartanak pisi szünetet. És addig kell várni, amíg mindenki nem pisil. Amúgy olyan furcsa ez 2025-ben, nem? Nem, mintha nem késne eleget ez a dolog, de... Hát én úgy gondolom, hogy ez olyan, mint a vérkeringés, hogy így ki van találva, percre pontosan, azt gondolnám, hogy meg van írva, és akkor az, hogy vonat csak úgy megállt 4 óra 20 percre, az előre nem volt betervezés, és akkor borul minden. Igen, mert egy csomó vonalon ugye szembe is jönnek, úgyhogy megvan, hogy mikor tudsz menni. Szóval, ez, és aztán még a csatlakozások. Hát. Ez egy ilyen logisztikai rémálom lehet. Egy pisi szünet egyébként, ami muszáj csinálni, mert ugye... De egyébként olyan is van, hogy azon is van a cikkben, hogy egy szerelvénnyel rövidebb volt ez a járat egyébként, és így emberek álltak. Ja igen, nem volt annyi, amennyi helyjegyet láttam. Jó, most ezek... Az is, hát állóhelyjegy. Nincs mindenre pénz amúgy, de most a gyorsforgalmira lesz, ha jól tudom, 80 milliárd lesz. Ami nem baj, hogy megcsinálják végre a gyorsforgalmit a reptére, de... Azért hallottunk már ígéreteket a választásért, hogy mi lesz megcsinálva, és nem lett megcsinálva, amikor talán meg lett a kétharmad. Például most nem azt ígérte meg a Lázár még, hogy még a egygyerekes anyukáknak se kell majd adót fizetni? Hát amúgy... Igen, de inkább az az érdekes, amit 4 éve ígértek meg, és nem csinálták meg. Van ilyen? Összeszedjük ezeket? Össze kéne, most így fejből nehéz lesz, de ugyanilyen, tehát a hív ugyanez volt, meg hogy majd a Csepeli bemegy a Calvinra, és akkor igazából az egy 5-ös metró lesz, minden volt. Amúgy az egyik Lázár Infón is egy ilyen öreg ember mondta, hogy legutóbb megértétek, hogy itt lesz út, kebjek, amúgy felétek is, nem? Ott mindenhol az is ígérgetve volt, és aztán meglett a választás, akkor hirtelen így a Lázár így az A4-es papíron kihúzigálta, hogy erre most nincs pénz. Mire még nincs pénz? Mondjuk erre a két hónapja nem tud visszaépíteni egy 20 méternyi leégett zajvédő falat a MÁV. Amúgy tényleg ilyenkor nehezen bízol a MÁV-ban, hogy majd megcsinálnak egy 80 milliárdos beruházást. Mert azt hiszem, megcsinálják azt is, hogy olyan katonai kompatibilis lesz. Hadsereg kompatibilis, igen. Hát ember kompatibilis, meg utas kompatibilis, az nem sikerült, de majd a tankok át tudnak menni a béke pártján. A béke tankok. A béke, küldjük a béke leopárdokat. Amúgy ilyen közel lakni a vonathoz, az elképesztő. Nem tudom, amúgy én szeretném, hogy szegényeknek visszaépítsék ezt a zajfogót, de azért felmerül bennem a kérdés, hogy ez mennyi zajt fog amúgy? Mennyi ez? 10 méterre megy tőled el a vonat? Az, hát és jó, de... az egész Bécsbe menő szakasz itt megy el. Én nem tudom ezt, hogy lehet épészen bírni. Biztos van értelme. Meg ez még remeg is valószínűleg. Ilyen közel van a házathoz, az még így érzed is, hogy remeg, nem? Ez biztos. Egy kicsit megállt az idő itt, ahogy nézem, ez a kék trabanttal. Hát lehet, hogy gyerekkorom nagy látványa volt. Egy ilyen házat hogy adsz el? Olcsón. Bár nem biztos. Az otthon is tart, utána már azért ennek is biztos 100 millió. Lehet, hogy úgy van, hogy tudod, hogy mikor nem megy éppen járat, és akkor pont akkor lehet jönni ugye, megnézni. És akkor így csörög az óra, és mennünk kell azonnal, jön a... mennünk kell. Jön a következő ember, és így... Kifelé. Mi ez a kurva nagy... lyuk? Nem lyuk. A kerítés sem jó. Jó esetben itt lenne egy nagy kerítés. Mi van mögötte? Á, szomszédok, néha kicsit hangosan. Kérem meg a föld, de tényleg az elképesztő. Mindegy, nem volt erre pénz két hónap alatt, nem lett mindent amúgy. Ja, hát most nem a Lázár lakik ott, hogy felújítsák, mint a Batidai kastély fele vezető utat. A színarany vécére lehet licitálni, 10 millió dollárra belépő. És hogy ugyanaz a csávó csinálta ezt, aki azt a banánt is, ami nem tudom mennyire. Ez most aranyszínű vécé vagy arany? Nem, ez színarany. És hogy ez már másik verziója, mert az elsőt ellopták egy kastélyból, ahová átvitték, de az első úgy volt kiállítva, hogy rendesen használni lehetett. Hogy bementél, oda pisültél, azt kimentél. Ilyen volt a kiállítás. Ezt már nem lehet csak úgy használni. Ez elméletileg arra világít rá. Művészileg azt mondja, hogy Amerikáról szól, de közben gondolom örül az a pár milliárd forintnak, amit majd kap érte az aukción. Hát ez nagyon mély. Igen? Nagyon mély ez a színarany WC. Igen, micsoda gondolatok vannak benne. Hát igen, ez a modern művészet. A Fehérházba lehetne vinni, nem? Amúgy én azt hittem először, amikor megláttam ezt írt, hogy Trump ilyet csinálta. Én el tudom képzelni, Trumpnak valami hasonló. Kényelmetlennek néz ki. Hát nem. Legalább a deszka ne legyen arany. Ja, amúgy furcsa, hogy... Nincs az a felső ülőke. Igen, nincs felső. Fritzol minden. Meg ez hogy lehet... A bidé. Hogy lehet ez föl... Hát igen. Fölhajtani. Igen, gondolom, ez nehéz hát dolog. Hát ülök el is, ne haragudj. Ja, jó, alapvetőség az életnek. Felnőtt korban már. De felnőtt korban már lehet, hogy nehezen fogsz leülni, amikor már nagyon öreg lesz. Jó, hát a felnőtt kor az nem a 90 éves kor. Az a lényeg, hogy erről Trump jutott eszünkbe, aki éppen most felújítja az egész Fehérházat, és láttad, van az a szoba, ahol fogadják az embereket, és az is milyen ízléstelen aranyból van. Ilyen arany minden. Itt megosztotta a Trump, hogy hogyan újították fel a Fehérházat, és az a legjobb hír, hogy az egész keleti szárnyat lerombolták, hogy egy báltermet csinálson a Trump. Amúgy le van zárva az amerikai állam, vagy hogy van ez a government shutdown, tehát két hete nem kapnak fizetést a állami alkalmazottak is. Jó. Jó, hát erre van idő. Tehát ez erre mindig van. De közben azt elkezdték lebontani, amit mondta, hogy nem fognak lebontani, és egy 650 fő befogadásra alkalmas bálterem lesz a Trumpnak. Ez is drágult, ha jól látom. Igen. 250, most már 300. Hát 300 millió dollár. 50 millió dollár, csak úgy van. Nem néz ki ez se jól, amikor Trumpéknál így, hát az állam, senki nem kap fizetést. Közben párhuzamosan elkezdtük építeni a 650 fős 300 millió dolláros báltermemet, és így az emberek, ez az Trump. Ügyes vagy, bárcsak lehetne harmadszor is megválasztani. Valahol kell bálozni majd a mi lesz ketrecharc meccs után, amit ugyanúgy a Fehérházban akarnak csinálni. Ketrecharc is lesz? Hát igen, vagy pankráció. Az minek az miért? Csak úgy? Bemondta Trump. Hát nem sokára elmény lesz. Ez tényleg olyan nem, hogyha így nézned mondjuk a 60-as, 70-es évekből, és látnád, hogy ki az elnök, hogy ketrecharcot csinál a Fehér, ez olyan lenne, mint egy ilyen rossz végjáték. Hát, hát van ilyen, igen. Megtörtént. Ráadásul nem kell 60-as végig szerintem visszamenni, mert így bárki a Trump előtt azt mondanák, hogy ez az ember, vagy hát ilyen lesz, most nem a Trumpot szídva, de hogy ez egész elég komikus. Ez az egész kormányzat egy kicsit. Jó, hát legalább a haverunk, ugye? Orbán Viktor mentességet kért az orosz szankciók alól, és nem kaptuk meg. Messzire jutottunk a WC-től. Nem annyira a mávos WC-től. Hát ez nem lehet minden. Igen, pedig barátságra nem lehet mindent. Pedig nemrég rakott ki a Szijjártó egy videót, hogy mennek a Washingtonba, és igen, mindenki ez... ilyen szuperhős. És... Azt néztétek? Nem. Ezt meg szeretnéd megnézni. Hát ezt megnézhetnénk. Azért, ha már itt belementünk, hogy a 60-ságban mit gondolnának a Trump kormányzatra, azért megnézném a... Kit, hogy mit gondolnak a... Széchenyi fejét, amikor ezt elküldjük neki. Vagy megy a külügyminiszter, a miniszterelnök, meg nem tudom, Lázár, a közlekedési miniszter, Brain rot. Amerika kapi... Amúgy a Pokémon, ez egy tínédzser, ezt tudja a Szijjártó? Na mindegy, ő volt a híres biztos. Még a zene is semmi, hogy valami óvodás. Izé. De meg most akkor már miért nem magyar színű a ruhája is? Mindegy, az annyira nem tudnák, örülj, hogy rá tudták rakni ezt a szartit. Tudod, milyen nehéz beprogramozni egy AI? De hogy a zene sem, mint amikor a Human Music van a Rick and Morty-val. Ez nem az, hogy valami epic, izé, odabaszós zene. És mit keres ott a Lázár? Ennek mi köze ez egészhez? Hát megtaláltak minden három embert, hogy tudnak beszélni két értelmes mondatot az egész magyar kormányban, és akkor rá. Jövünk! Írta a Szijjártó, hashtag magyar TikTok, hashtag Szijjártó TikTok, hashtag For You Page, hashtag Marvel Studios, hashtag For Spy... You Page. Nem tudom, ezt szokták hozzárakni. Én is köszönöm. De ez Spider-Man. A külügyminiszter, bazzeg. Erre van ideje, meg arra, hogy a ultrahangos interjúkat szervezzem. De Ágdani ezt itt nem akarja kielemezni? Azt a pénisztot? Ezt a kis... Hát majd lehet, hogy egyszer megfogja. Mogyit. Igen, az azért lehet, hogy felzaklatja őt is valahogy. Végre valami szakmája az illő. Hát ez elég megalázó, nem? Tehát, hogy ilyet rólam csinálnának, én peren gondolkoznék. Hogy mármint, miért, ilyen... Igen, hogy miért raknak ilyen megalázó szituációba engem? Mármint, hogy te vagy az Amerika kapitány? Hát, de... az, igen, hogy, és megy a zene, hogy... Nem, hát ők úgy érzik, hogy most szólt. A fiatalok a... megvannak igen, szólítva. Most megvannak szólítva a fiatalok, bár ugye Marvel is azt mondom, hogy mondjuk ez... Pont... Neked Disney nem fog perelni ezért? Nem lehet. Vagy nem politikai tudom. Célra használják fel azért ők szerintem szigorúak, nekik, nem? Nem hiszem, hogy az ilyen mémesítést a social médiában, azt nem biztos, hogy ezzel tudnak mit kezdeni. Ez nem, egy gag. Mikor volt a izé? Pont ilyen szembe jut az Endgame, amikor valamilyen Marvel szóba kerül, hogy kb. Én addig nagyon érdekelt a Marvel, főleg így az utolsó években, így pont a Covid előtt, amikor volt az Endgame, meg a Infinity War, akkor nagyon vártam őket. Pedig nem vagyok egy nagy Marveles, de azok olyan kurva jól összelettek rakva, és azóta teljesen így hidegen hagy. Hát ez nem vagy egyedül így a másik mozi bevételek alapján, meg hát ott elég nagy káosz van. Nem. Amúgy nagyon jó, hogy azt pont annyira jól jött ki, hogy rendesen lezárták, és aztán jött a Covid, ami még el is baszta a mozikat, úgyhogy ez így píkelt az egész. Azóta nem tudom mi van, de az jó volt. Kim Kardashiannak bizonygatja a NASA, hogy a holdra szállás nem volt kamu. A NASA igazgatója. Istenem. És itt van egy bejátszásról, hogy elkezdi magyarázni a Kim Kardashian, hogy nem jártak a holdon, mert hogy ezt mondja a Buzz, ami szerintem nem mondott soha ilyet. Sőt, nem ő volt egyszer kurva ideges arra, hogy ilyen hülyeségeket terjesztettek, és valaki... Én pofán vert valaki. Aha, volt ilyen is. Volt ilyen, szóval nagyon érdekes az, hogy mennyien, és még arról is büszkén beszámol, hogy nagyon szereti az én összeesküvés elméleteket, vagy valami ilyesmit mond. Ez szerintem baj, én is nem szeretem. Hát igen, de hogy... Mi volt annak neve? Volt van blog, valaki írja már meg, ahol ilyen összeszedte az összeesküvés elméleteket, pro és kontra, hogy miért hülyeség, miért nem hülyeség, és ez tök jó volt, tehát hogy nem foglalt állásban, de hogy elolvastad is. Conteo.blog.hu. Igen? És van még? Azt nem tudom. De az más, hogy szórakoztató irodalomként fogadta el, meg más az, hogy... És Magyarországon is nagyon sok ilyen van. Lehet, hogy erről kéne egy világjegyrész, külön a holdra szállásról már elképesztő, hogy nem az van, mint régen, hogy így tudod, van pár ember, aki ezt hiszi, jó idióta, de hogy így kimegy egy ilyen videó, és ilyen több száz, persze, hogy nem volt, jaj, ez nagy kamu, vagy csak valami holdra szállásos videó, vagy hír van, és akkor már így ott van rengeteg ilyen konteos idiót, hogy ez egyszerűen nekem szürreális, hogy ez nem előrefele megyünk ebbe, hanem kicsit hátrafele, és nagyon szomorú. Na mindegy, szerintem az egy red flag lehetne, amikor a Kim Kardashian osztasz egy véleményt, nem? Igen, ott azért lehet elgondolkozni, amikor szembe jön mindenki az autópályán, igen, és a Kim Kardashian-nel vezetünk. De jó, hát azt az Amerikában most jelenleg a kormányzat sem nagyon segíti ezt, nem? Tehát, hogy a RFK-jel ezt így kormányzati szintre emelték ezt a Conteo dolgot. És ilyenkor azért ilyen önbizalmat is kaphat az, aki eddig ezt a véleményt mondta, és most meg így, jó, amúgy igazunk volt. Igen. De... Nézzük, autizmust okoz a Tylenol. Jó, Isten. De ez nem az más miatt volt. Már nem tudom, hogy ott mi volt a Conteo éppen, de ugye elképesztő, szomorú lehet amúgy tudósnak lenni most 2025-ben Amerikában, hogy azt látod, hogy a saját államod ellened dolgozik. Na mindegy, ez itt tartunk most. Projekt 2025. 27, nem? 25? Há, 25. Ja, hát 25. Akkor 25 volt a választás. És ez hogy áll amúgy? Sok dolog, ilyen... azt láttam, hát, elolvastam. Kb. 80%. Nem tudom, már csak nagyon extrém dolgok nincsenek meg, hogy nem tudom, a dollár az megint aranystandardon legyen, meg ilyen hasonló. És még egy éve sincs a Trump. Ja, amúgy. Az jó, nem? Mármint, hogy így nem jó, amit csinál, de hogyha, most nem ez volt a hivatalos programja, de hogyha most nem tudom, nyer a Tisza, és a programjuk 90%-et, 80%-et megcsinálják egy év után, akkor azért az... Hát de nem is az, de ez nem volt a hivatalos programunk a projekt. Hát jó, de hogyha a mögé látunk. Jó, de nagyon érdekes inkább az, hogy ha most egy év alatt ennyi dolgot elértek, ennyi dolgot szétbasztak, akkor mi lesz 4 éven belül? Szerinted lesz még harmadjára is indulni fog a Trump? Biztos vagyok benne, hogy akar majd. Hát jó, de akkor vagy az Obama, nem tudom. Hát izgi. Egy Obama-Trump. Egy Obama-Trump. Amúgy az Obama még korban... mint a Thanos. Jó, de akkor ne, hogyha Obamát visszahozzák, akkor nehéz aztán azt mondani, hogy de hát a demokrácia érdekében az ember tiszteletbe tartja, és ha Obama elindul, akkor... Hát na jó, de ha Trump elindul, akkor már megdől ez az egész. Igen. Hát miért, de akkor nem kritizálhat törvények szerint. Miért? Vagy mondhatja Obama, hogy elindul, megnyer, és utána kír egy rendes választást. Hát vagy nem igen. Tudom. Ez is egy megoldás. Lesznek izgi dolgok amúgy. Izgi időket érünk át, nem lesz ége nekem műsornak sose. Egy amerikai jól van, ez így is jól futna, mert ott tényleg egyszerűen kriminális, ami van, és ott még 3 évig, ami elképesztő érdekes lesz szerintem. De nem baj, itthon még pont van szabad sajtó, ami beszámolhat erről, mint a jól van. Ez így. Még pont van, és egy amerikai cég platformján futunk, úgyhogy... A Riporterek határok nélkül szervezet a sajtószabadság ragadozói fekete listáját közzétette, és rákerült Orbán is, bazdmeg. Mit gondolsz? Itt felsorolták, hogy milyen kategóriákban rakják rá az embereket, és én úgy érzem, hogy nem egyértelmű, hogy az Orbán melyikre. Hát többen benne igen, van. Mert vannak, akik a politikával, az államapparátussal próbálják ellehetetleníteni a médiát. Ez igen. Ez igen. A biztos, amúgy kb. Ez az egyetlen, ami nem is. Fizikai erőszakot alkalmaznak újságírók ellen, ilyen nincs, vagy bebörtönzik őket, ilyen még nincs. Gazdasági, akik anyagilag megbénítják a hírmédiát, ez is valamennyire igaz, igen. Jogi, akik manipulálják a törvényt a bebörtönzés vagy a cenzúra érdekében, hát ez majdnem volt ilyen, de hát úgy... próbálgatják, igen. De igen, oda még nem jutottunk. És társadalmi, akik gyűlöletet szítanak a szakma ellen. Ez is pipa. Akkor most már csak a bebörtönzés, ami még nem próbáltak ki Orbánék, hogyha... Még van, igen, még. Még van hova fejlődni? Még azért meg lehetne verni. Az embereket, ez nagyon jó lenne. És azt írják, hogy Orbán Viktor miniszternek nem kevesebbet, mint egy dezinformációs birodalmat épített ki Európa szívében, amely más politikusokat inspirál Európában és Amerikában. Nyilván a brüsszelit a emberek ezt állítják külföldön, de szerintem, hogyha... Valószínűleg egy soros alapítvány csinálta ezt az egész Riporterek határok nélkül, hát ezt biztosan benne, hogy ez van. És azt írják, hogy a párt ma már a média 80%-át ellenőrzi. Ugye a híres baloldali média túlsúly. Hát igen, mert ők úgy értelmezik, hogy amit néznek az emberek, és abba az van. De milyen jó, hogy amúgy meg utána van pofája Amerika kapitányra AI-ozni magát, aki ennél távolabb nem is lehetne az Orbántól, meg a Lázártól, meg a többi görénytől. Ja, amúgy szerinted az Orbán ránézné a TikTokjára, hogy mi megy ott? Mert az elmény nagyon el van ott szabadulva. Hát, tényleg egy ilyen, hogyha valaki elkapja az utcán, hogy megmutathatná ezt. Az Orbán. Hát a Orbán. A Balzak, ő el szokta kapni. Igen, igen. Nézd meg ez a tetszett. Mit szólsz ez, és így felháborodna, hogy ez a rohadt baloldal. Hát ja, mutogatni kéne, hogy ezt csinálja Tisza ezeket a videókat, és akkor teljesen ki lenne. És ezt aláhúzván mi történt hétvégén? Hát akvizíció. Így is lehet mondani. A Blikket felvásárolta a NER, és a mi személyes szívfájdalmam, a Kiskegyed és a Glamour is hozzájuk tartozik mostantól, meg még egy pár dolog, ami Blik, vasárnapi Blik, egészségkalauz, Kiskegyed, Glamour, Amúr, Autobild, a Receptár, TVR7, Színes RTV, Színes kéthetes tévéjúság, TV-revű. Ezeket jó. Mind bekebelezte a NER a hétvégén. Nektek mivel telt a hétvégén? Mondjuk a tévéjúságokban azért ott azért a 40 pluszos korosztályt el lehet kapni. Ez kemény. Amúgy nem azon csodálkozom, hogy van még tévéjúság, hanem hogy van ennyi. Én emlékszem, hogy sőt, nekünk is jár otthon a mamám miatt, de hogy ez 3, és még valószínűleg van még, mikor aki újságot olvas, az valószínűleg egy csomószor még tévét is néz, szóval. De hogy megél egymás mellett 5 tévé újság, miközben ha valami, amiben nem nagyon tudsz versenyezni, ugyanaz van mindegyik. De Ádám, a Korfa az ilyen nálunk. És ami a tetején van, ami ilyen széles, ők a... Jó, de most... a vásárló. Attól függ, hogy ki van a címlapon, azt veszik meg. Szerintem nem. Nálunk mindig színes RTV volt. Igen? És most is szerintem, igen. Ti hülyek vagytok ehhez? Mostantól tele lesz propagandával az is. Igen, az lesz a fura, amikor az lesz, hogy mi van vasárnap, és akkor a Tisza adó alatt. Meg ilyen izén. Nem tudom, hogy tudják ezt összemosni. Meg az lesz, hogy RTL, ezt nem érdemes nézni. Tényleg az RTL kise rakják. Ja, vagy csak elejére rakják a TV2-t, a, mik vannak még náluk? Hát minden más. Csak a legutolsó lesz, tudod, amikor régen ilyen mezzó TV után ott lesz az RTL, meg az RTL 2. Azt nézem, hogy mi volt az autós magazin, az nem fura. Hát ugye, az amúgy kíváncsi, hogy majd nem tudom, egy 3 hónap múlva mindegyből vegyünk egyet, és nézzük meg, hogy tudták a mozgósítást beleépíteni ezekbe az újságokba. De mondja, nem, nehéz nem azt látni, hogy most már nagyon nagy kétségbe esettek, és akkor megint azt találták, hogy még több ember az elkétni, és akkor még jobban bekebelezzük a médiát, mert a média miatt tartunk itt. Bár igazából a közösségi média, ami egy kicsit felemelte. Van a harcosok klubja. Ja. Ami felemel. Meg a DPK. Ja, jó, most. De ugye a Blick, az emlékszem, beszéltem egy Blickessel fél éve, és nagyon bizonygatta, hogy ez a legfüggetlenebb média az összes közül. Oké. Okay. Néha azért beleszálltak dolgokba. Lehet, hogy ez hogy nem azért... kellett volna amúgy. Hát igen. Na most már nem mondható el a Blickről. Aztán meglátjuk, hogy mibe változik. Mert tényleg nagyon durva lesz, hogy a Blick is, mondjuk a Blick most sem egy színvonalas magazin, sztárhírek vannak benne, szóval ahhoz képest lehet, hogy színvonalas. Nem nagyon szoktunk ilyet olvasni, de hogy nagyon érdekes lesz, hogy origós lesz, és csak ilyen baromságok lesznek, amik ilyen kormánypropaganda szintű hülyesége. Biztos ez volt a kiváltók, beleálltak. Meg hát lehet, hogy egy csomó előfizető van, akik most már úgyis elő vannak fizetve a következő fél évre is, szóval lehet nekik a propagandát nyomatni, úgyhogy ők már úgyis elő vannak, már nem fogják lemondani, már a házhoz fog menni rengeteg Blick, és abban lehet nyomatni a hülyeséget. Lehet, hogy még hoz nekik ez amúgy. Hát biztos a idősebb korosztályban azért tud hozni, de megint örülök, hogy nem arra jutottak, hogy mondjuk legyen WC vonaton, vagy működjön az út, vagy a kórházban legyen WC papír, hanem megint... De ez megint lesz a januártól lesz WC papír. Ja, igen, igen, tényleg. Jó. Hát ezt azért hallottuk már ígéreteket, amik nem valósultak meg. Józan észre cserélte a Fidesz a harcosok óráját. Reggel néztem, ki volt benne a vendég? A Dajcs Tamás. Már ezeren megnézték reggel az élőt összesen. Mostantól Józan ész néven fut. Ami nem tudom, mit jelent. Úgy látszik az, hogy így kirögte mindenki a harcosok óráját, rájöttek, hogy akkor a címmel van a baj, vagy ezt... mindig rossz következtetés vannak le, azt vagy érzed? Az, hogy akkor nem, hogy megszüntetik, hanem megint az, hogy akkor erre rátripláznak. És... Amíg triplázások nehéz nevezni azt, hogy átírják. Új műsorokkal bővül, nézzük meg. Ez a minimum, hogy beszámolunk. Amúgy az a durva, hogy ahhoz képest, hogy a harcosok órájáról nagyon sokan beszélnek folyamatosan, szóval még ahhoz képest is ilyen olyan nézettséget szednek össze, hogy mondjuk ezren se néznek meg egy rész. Szóval, hogyha valakiről ennyit beszélnek, hogy kevesen nézik, azt egy után csak azért is megnézi egy csomó ember. És még így sem. Ezért van ezer, amúgy nem. Ja. Tehát alapból 100 az szerintem ilyen ember, aki ilyen TikTokot meg cikkeket csinál ezekből. Tényleg ez egy jó munka lehet. Na nézzük, mire megy az adónk, ha már a Patrióta, az Ultrahang, a Köztér, meg minden ilyen internetes szarjuk az nem elég, akkor úgy látszik, hogy ja, meg van a Fidesz frakciónak is egy külön csatornája, ami műsorok vannak. Egyszer össze kéne szedni az összes ilyet. Tier list. Még biztos van egy pár ilyen. Novembertől új korszak indul, még jelentősebb szerepet kap a napi politikai kommunikációban ez, a már mindenki által jól ismert helyszín. Új műsor... Mint egy robot, nem? Sem beszél, igen. Ez a jól ismert helyszín. Nagy helyszín. Ez egy mindenki két által. Molinó bazeg, valamelyik sarokban, de most akkor nézzük, ezt újra berendelik. Józan ész! Új műsorokkal több idősávban jelentkezünk. Hétfőtől csütörtökig reggelente továbbra is vezető politikusokkal beszélgetünk az Igazság órája című műsorban, péntekenként pedig jön az Igazság órája extra. Hát akkor nem lehetett volna az is Igazság ez órája. Ez új műsorok. Ez a... Igazság órája péntek. Most akkor mi is ezt csináljuk mostantól, hogy az első négy jól van ez így, az jól van ez így, és akkor a péntek, amit felvetünk, az jól van ez így extra. És akkor mondhatjuk, hogy van egy plusz műsorunk. Na jó, látod, megfogtad a lényeget. Én ezt is eltanultam. Jól van ez így, extra! Ugyanaz lesz, ugyanúgy beülnek emberek, ugyanúgy beszélünk. A Fókusz plusz, az is ugyanaz volt. Ne, de ott legalább az utána a Fókusz műsor után ment. De tehát folytatódott a Fókusz. De nem? Valami tematikában biztos más volt. Lazább volt, mint a Fókusz plusz nálunk. Tények extra. Délután után Bende Balázs szakértőkkel értékeli az aktuális bel- és külpolitikai események. Bende, Hírhalom és Tóth Balázs lesznek egy saját műsor. Na, Hírhalom és Tóth az más. De ő is az, nem? Ő is az. Hát igen, de hogy nem tudom, hogy ki mondta a bíróság. Ja, jó, lehet. Én úgy tudom, hogy azért. Az a M1-nek, a, vagy ő, a MTV-nek. Ő mondta fel mindig a propagandát az M1-en így pluszba. Csatlakozik a stábhoz Ibolya Csenge is, aki a nemzeti oldal meghatározó szereplőivel beszél. Hogy... Én is, hogy meghatározott szereplő, majdnem elálljon. Azt azért nem kapta meg. De hogy most ő a Fidesz frakció szóvívője, és ne, ő igen, most nem ezt az update-t nem láttam, ne arra. De nem, ez, nem, ez nem. Volt az update, és neki jó. A Fidesz frakció csatornán van már műsora, amit pont annyian néznek, mint a Harcosok óráján. A stábhoz Ibolya Csenge is, aki a... De akkor lehet egybevonták ezt a kettőt. ...oldal meghatározó szereplőivel beszélget majd. A lényeg nem... De akkor ez ugyanaz, már... mint a Harcosok órája. Csak meg a Harcosok óra extra. Tehát akkor egy új műsor lesz, a Bende Balázs konteózik, meg brüsszelezik délutánonként. A lényeg nem változik, elmondjuk az igazságot és leleplezzük az álhíreket, maradunk a béke pártján. Keresse mindenki a YouTube-on a Józanész csatornát. Ez nagyon... Epic volt. Epic, igen, tehát ez a hangsúly, ez engem nagyon felpörgetett. Amúgy az egész... Alig várom a jövőt, hogy nem, mikortól. Nem tetszik a címe. Nem tetszik a Józanész cím, hogy én vagyok csak így vele? Hát, olyan gagyi. Hát meg abszolút nem áll a témában. Most az miért Józanész, hogy politikusok beszélgetnek reggelente? Hát mert a sok álhír, de ugye, mert a baloldali média túlsúly van, ugye, hiába 80%-a már az állami, mint bármelyik demokratikus országban, ugye, hogy a média 80%-a az áll. Itt van a Fidesz. Amúgy ez keményebb azért. Van. Tessék, Fidesz frakciónak itt a csatornája, ki tudja, mennyit fizetünk ezért. Amúgy ez tényleg, amúgy ez már sokkoló. Tessék, exkluzív interjú Kósa Lajossal. Látod, itt van a Csenge. Ezután a nézettség után leigazolta a Józanész. 47 ember nézte meg egy nap alatt. 47 ember. Hát többen dolgoztak rajta szerintem. És látod, itt van a Király Nóra. A Király Nóra elmondta, hogy miattam nincsenek nők, meg miattad a politikában. Majd megnézzük. Hozzáadunk 76 lény. Nézd, ez itt van, ez már lehet, hogy ebből csinálják a műsort. Mondtam, hogy áthozzák. Hát itt is ez a Bende Balázs gonteózik. Partizános bögréjük van? Frakció. Az a lényeg, hogy ez akkora siker volt ez a műsor, hogy át kellett hozni a Józanész csatornára, mert 3 hét alatt 112-en megnézték. Nem, lehetetlen, szerintem ennyire keveset. 112-en? De ez 3 hét alatt? Ez nem sok. Nem sok. És kíváncsiak ezért, mennyit fizetünk. Politika 3, rendesen műsorok vannak itt. 75 megtekintés. De így rámegy a szemed, és már így megszoktad, biztos 75 ezer. Nem. 75. 3 hét alatt 75 megtekintés. 204 egy hónapon. 503 ezer, na itt megvannak a hirdetések, ja. Azért. De amúgy ilyenkor nem érzik a fideszesek, hogy ennél azért még az ő idejük is drágább, hogy elmegy a Kósa, amit amúgy megnéznék, mert ő mindig fantasztikus, amikor nyilatkozik. Beülnek, és azt mondják, hogy te most odautazol, meg kell szervezni, oda kell menni, leforgatni, megvágni, kirakni, és aztán 47 ember nézi meg. És nem érzik, hogy ennél idejük... Hát, értem, hogy pénzük van, de a fideszes politikusok nem tudják másra fordítani ezt az időt. Tényleg, hogyha ez ugyanennyi idő alatt a Kósa elment volna az utcára beszélgetni embereket, több emberrel tudott volna beszélgetni. Ez elképesztő. Nem az van, hogy így az Orbán kérdezgeti, hogy na meghódítottuk már az online teret, és így nem merik elmondani neki, mert akkor mindenkinek elmegy a munkája, mindenkit kibasznak. Hát szegény német, mi a faszom, Balázs? Aztán ez az ember abból él, hogy napi műsort csinál, amit megnéznek maximum ezren. Nem céljuk, hogy ez kiderüljön, és lehet mindenki hazudozik a Viktornak, szegény. Ugye, igen, azt mondják a Viktornak, hogy akkora siker, hogy most még új műsorok is. Még többet. Itt a produkciós csatornán megrendelhetett. Igen, hát mondják, hogy de hát ilyen sok videó meg műsor van, és azt, hogy mennyien nézik a Viktor, nem is tudja, hogy lehet ezt az... Elárasztottuk az online teret, Viktor, elárasztottuk, és nézem közönkutatásokat, és srácok, milyen fasz van? Adj neki időt, még több műsor. Menni fog. Még kéne 300 millió. Az meg volt az a cikk, hogy az október 23-áról, hogy valami random oldal kirakta, hogy hát AI-jal volt a nemzetmenete, csak azért lettek többen, és másnap ilyen 300 milliós állami támogatást kapott. Igen. És az csak egy random hely. Ők mennyiből dolgozhatnak, hogyha bele sem erre gondolni inkább. Tehát azért nincs a kibaszott már hangszigetelő fal, meg WC megcsinálva, mert a Bende Balázsra költik 300 milliókat, hogy ezek itt 100 ember előtt beszéljenek hülyeségeket. Biztos rosszul érinti az egóját, mert amikor a Marci kérdezte a német Balázst, akkor ő így nagy sikernek mondta, de hogy így ezt a tévében így el lehet adni, mert nem tudjuk a számokat, de így nehéz, amikor a YouTube-on próbálod adni, de hát nagyon nagy siker, de Balázs, ott a szám. De a sortok, Facebookon nagyon megy. Meg hát mihez képest? A nullához képest Ja, tényleg nem azt rossz. Mondta, a nullához képest a 47 nem rossz. 47 ember, ha eljön egy eseményedre, belépőt vesz, az már tök jó. Hogyha a Fidesz frakció egyik vezető műsorába jön egy exkluzív interjúra Kósa Lajos, és 47-en nézik meg, az már lehet, hogy nem olyan jó. Amúgy egy kicsit ez megnyugtat. Hogy próbálják azt, hogy elárasztják az internetet, meg megnyugtatni, hogy milyen erősek, csak bárhol, ahol számok vannak, valós számok, ott rögtön látszik, hogy hát ez nem sikerül sem. Szerintem itt azért mi is kicsit egy ilyen fals igazságot nézünk, mert a Facebookot kell megnyernie a Fidesznek. Hát ők szerintük. És a Facebookot megnyerik szerintem? Nem tudom. Az majd áprilisban kiderül, de hogy az ő szavazóbázisuk, az a maga, akire tudnak hatni, az Facebook, meg TikTok talán még. De új embereket már hogy szólítanak meg így? Hát nem kell új ember, vissza kell csábítani azt a 10%-ot, ugye kiről beszélt Orbán, hogy megvezették őket. 10% ment csak át a 10%-hoz amúgy? Nem tudom mennyi ment, tehát a 10%-hoz, ezt nehéz mérni, nem? A Németh Balázs még ment egy nagyot a hétvégén. Amúgy nem tudom, ő a 15. kerületbe indul, gondolom Budapestet az volt nagyjából... Indul, mint politikus? Nem, de képviselőként indul a választáson. 13. egyéni választókerületben. Jó, még Budapestet eladták, tehát, vagy eladták is, de feladták, azt akartam mondani. Tehát, hogy ott igazából szerintem ők is tudják, hogy kurára mindenkit indítanak, nem fog nyerni. Ja, az milyen megalázó lehet, hogy fideszesként indulni akarsz, és így adsz egy jó kerületet? Á, te Budapesten fogsz indulni, és így tudod, hogy akkor azt, jó, miért nem azt mondod, hogy, hogy miért nem köpsz a számba csak így. De azért már elkezdődött ott is a kampány, és az is kampányol a Németh Balázs, hogy azt se felejtsük el, hogy kelet irányból, azaz Ukrajna felől a legkönnyebben megközelíthető része a fővárosnak a 15. kerület. Úgyhogy kiemelten fontos, hogy megakadályozzuk a Ukrajna uniós csatlakozását, és ne jöjjenek az ukrán alvilági alakok meg ilyenek. Szóval ez már nem ér. Ugye a kerület határa megállnak? A... Ez már nagyon messze van. Ez nagyon, nagyon nyugaton vagyunk. Itt most már 8.-9. kerület. Bejutottunk ide a panelekig. Nehogy tovább menjünk. Mondjuk egy... Melyik a 15. kerület? Mondjuk Bécsig. Hát kicsit úgy érzem, hogy... Az nem erős. Az nem erős szöveg szerintem. Nem annyira sikerült szerintem. De lehet, hogy pár szavazót ezzel is kap. Én nem tudom, nagyon erőlködnek. A Németh Balázs is fantasztikus. De közben is félünk el. Aztán mindenhonnan jön az ellenség. Ez van. Most már így maradunk. Szegény 15. kerületiek. Hát rip. Majd ők feltartják az orosz. Vagy mi az az ukránokat. De amúgy néztem a kerület, azért alatt is van kerület, ahol be tudnak jönni. Nem egy ilyen csík, igen. Aha. De hogy mi, amikor is jönnek be az ukránok, amikor csatlakoznak az unióhoz? Hát ugye akkor rögtön Schengen lesz, és csak így átjönnek. Aha. Az egész. És mi fizetjük a nyugdíjat. Mert az ukrán maffiák azok megvárják a Schengen, nem? Megvárják mindenképpen, igen. Arra híres a maffia, nem? Törvénytisztelő állampolgárok. De tényleg, megvárják a Schengent, akkor ez a legjobb fejmaffia. Akkor nem félek annyira tőled, nem? Szépen ott várnak a határon, várják, hogy most nyere a Tisza, vagy nem, és mehetünk drogot árulni, vagy nem, mi a fasz lesz, és akkor megnyeri a Tisza, és akkor indulás, de csak a 14. kerület van bajba. Jó, hát akkor rendben van. Úgyhogy igazából nekem mindegy. És hát most nevetünk, és én magasan nyer a Fidesz a 15. kerület. De akkor elviszik a választás, hogy az mindenhol ezt kellett mondani. Az egész ország könnyen elérhetük eletről. Mondjuk ezt mondják amúgy. Ha már osztogatás, én azt nem is volt. Lássuk, mi az, amivel még próbáltak választókat. Tehát, hogy kompetensek szinted, de a mozgósítás. Egy kis RTL klub, ami még benne van a tévéjúságokban, még a következő pár hétben, de lehet, hogy ezek után nem lesz benne. Sokkoló információkat derített fel az RTL klub, senki se számított rá, és egy ember semmiképp. Annyira megemelkedett a panellakások ára Budapesten, hogy már az otthonstart hitel ellenére is drágában jut ingatlanhoz, aki most vág bele a vásárlásba. Te ezt gondoltad volna, amikor... Ez elképesztő. Ez a hitel... Igen, tehát, hogy amikor a keresletet növeled és a kínálatot nem, akkor ez történik? Nem tudom, ez történik? Meg pénzt pumpálsz bele a gazdaságba, hát ez elképesztő. Mindjárt kiderül, hogy mi történik. A Bankmonitor szakértőjének számítása alapján egy éve a piaci alapú hitellel is kedvezőbb volt a vétel. Az Otthoncentrum szerint a fővárosban mindenhol kétszámjegyű a drágulás, de van olyan budapesti kerület, ahol 45%-kal kerülnek. 45%? Amúgy, hogyha van egy paneled, és egy év alatt a kormány elintézte neked, hogy 45%-kal többet érjen. De ez nem jó. Ha abban laksz, akkor az nagyon rossz, mert Oké, eladod a nyilván drágábban, de ugyanannyi a drágábban tudod venni, tehát igazából nullán vagy. Nem, hát elmész egy kerületből, csak 20%-kal lett. De az igazából annyi történt, hogy az árak ugyanannyi lett. Már nincs az, hogy hogy a 14. kerületben 60 millió egy panel, és akkor ja, csak meg hozzádrágult. Hozzádrágult minden, ugye az másfél milliós négyzetméterre árhoz. Uh-huh. Meg a max 100 milliós lakás árhoz. Ugye nyilván van még mindig. Nem van hova fejlődni. Igen, hát én most azt tudom nézni, ahol mi költöztünk, és ugye az 34,5 millióra vettük, és most már ilyen 55-60-én árulgatnak hasonlókat. Nem feljutottat. De azért mondjuk gazdag réten még mindig inkább ilyen 90 millió körül van. Hát elképesztem mindenit, amit pontapámmal is veszéltem egy lakásra, és hogy csak 10 évet nézel, nem az, hogy mondjuk valaki megvette 30 éve, hanem csak 10 év alatt is kegyetlen, amennyit fölmentek az árak. Szóval nem tudom, a mai fiataloknak ugye minden ingyen van, úgy megtudtuk a fideszes nénitől, kivéve a... Hát a lakhatás, ez nincs ingyen. Az pont plusz nincs. Ugye, hogyha 40%-kal drágább lesz az ingatlan, akkor ha megveszed, és mi az otthon start, ugye megveheted úgy is, hogy van már ingatlanod, és veszel egyet még, és kiadod, akkor nyilván azért a magasabb árat, az magasabb albérletára is próbálod a befektetésedet visszahozni. Hát. Szóval, hogy ez ott se segített, gondolom. Mint 9 hónapja. Csak nem 30 éve lakik ebben a kőbányai panelban Nagy István. Kőbányai panel. Panel program. Igen, ez rendben van, nem? Mármint, hogy azért nem a kőbányai panel, tök jó, hogy van valakinek egy ilyen, de hogy nem arra gondolsz, hogy az a legdrágábbak között van, és most már... Hát nincs is. De ahhoz képest, hogy az emberben drága. Benne van, hogy mennyiért venne, azt mondod, hogy igen, a Dunaparton biztos drága egy lakás, de azért akkor kimegyek kőbányán, talán nem kell annyira zsebembe nyúlnom, de majd megmondjam. 1996-ban vettem meg 2.500.000. 2.500.000-ért vette. Jó, de ez egy 30 éve volt. Figyelj, azt tudom mondani, és ez nem egy nagy időtávlat, amikor 5 éve elkezdtünk lakásokat nézni, akkor emlékszem, hogy Békás megyére akartunk menni, és akkor az még drágának tűnt, mert ott már majdnem 30 millió volt egy lakás. És akkor elkezdtünk máshol nézni, és akkor végül 3 éve vettünk. És akkor az már kiárazódott, mert már 40 millió volt, és akkor mi vettünk hát hasonló helyen, Kőbánya felé. 35-ért is, most már az is kb. Megduplázódott. Szóval, és mennyi most a... És most már Békás megyére meg már tegyen 70-80 millió. A mértéke 60 millió forint. Az év első ki... Amúgy elképesztő ebbe belegondolni, hogy Kőbányán egy ilyen lakás 60 millióba kerül. Ki tudja ezt megvenni? Az hónapjában is drasztikusan nőtt a panel lakások ára. Az Otthoncentrum elemzéséből az derül ki, hogy Budapesten átlagosan 38%-kal kerülnek többe, mint egy éve. Nagyon sok százalék. Nem vagyok matematikus, de 38%, az, hogyha annyival nőne a fizetés minden évben, az nagyon jó lenne, nem? De vannak olyan kerületek, ahol még ennél. Milyen jó lett volna, 10 éve nagyon sok millióm lett volna. Most életem végig megélni. Mindig az... Hát attól függ, mit csináltam volna vele. Hát ha lakásokat vettem. Hát akkor mértékű volt az áremelkedés. Tulajdonképpen minden kerületben 2 számjegyű emelkedés volt. Hát erre nem lehetett számítani amúgy. 45% körüli áremelkedés. Elképesztő. A legolcsóbb lakótelepeken, jellemzően a külső pesti kerületekben. Példaként említeném a 10. Centrum elemzése szerint ez is hozzájárult a drágulásukhoz. Pedig Orbán Viktor miniszterelnök júliusban még azt mondta, az otthonstart miatt nem lesz drágulás. Amúgy hogy lett ennyire dilettáns egy vezető? Behúzunk bizonyos költséghatárokat. Ugye itt megint az van. Meg az áremelkedést. Akkor... Megelőzték. Az a baj, hogy megint az van, hogy Budapest igazából nekik nem pálya, és vidéken meg el lehet adni. Most lehet? Aki Színes RTV-t olvas, meg Mandinert, meg tudom is én mit, vagy semmit, hogy lehet vele kampányolni. De milyen olcsó hitel, a fiataloknak milyen jó, és nyilván ott nekik ez nem számít, mert igazából nem részesülnek benne. Budapest meg, hát kapja be a faszomat igazából. Igen. Tehát, hogy most is kampányolnak vele. Ugye a repülőrajta is azt mondta Orbán, hogy igen, végül is júliusban lett meg, és akkor felsorolt, hogy a repülőrajta az volt, hogy ugye hitelt adtak, meg adókedvezmény, tehát a osztogatás az volt a repülőrajta, nem az, hogy a gazdaság növekszik, mert az ugye nem sikerült, úgyhogy most Orbán Viktornak végül igaza lett. Igen, mindig igaza. Csak az igazságot hozzá kell igazítani utólag. Ez szokott lenni. 1,5 millió forintban maximálta a négyzetméter árat, csak hogy a panelek nagy része ennél jóval olcsóbb volt. Volt. Ez a varázsszó. Ellenére Gulyás Gergely miniszter is csak mérsékelt áremelkedésre számított. Az ingatlan piacon az árak amúgy is nőnek, és az biztos, hogy olyan mértékben megközelítőleg sem fognak nőni, mint amilyen segítséget ez egy-egy ingatlan vásárlónak se jelenthet. Na nézzük, hogy ez sikerült. Nézzük a matekot. Nézzük. A Monitor az RTL híradó kérésére most kiszámolta, ha valaki egy éve 7%-os piaci... Na, ez már összezavar mindenkit. ...mat mellett vett fel 20 millió forint hitelt, annak 35%-os áremelkedés miatt ugyanarra a lakásra most több mint 33 millió forintot kell felvennie. és hiába a 3%-os kamat, 25 év alatt végső soron többet kell visszafizetnie, mint ha piaci alapú hitelt vett volna. Ne zavarják meg össze őket ilyenekkel, hogy számítás. Hát itt százalék, számok azért. Nem mentek bele a Fidesz tábort azért ezzel nehéz megzavarni, hogy számok. No, most nem igaz, hogy amikor hoznak egy intézkedést, tök érdekes lenne, hogyha nem a... Hogyha mondjuk tényleg egy gazdasági szakember megkérdeznének előtte, vagy kiszámolna, hogy ez olyan tényleg segíti a lakosságot, ahelyett, hogy megkérdeznék Rogánt, hogy ezt lehet-e jól a plakátokra rakni. És hogy mindig az utóbbi az érdekes, azért állunk ilyen szarul. Oké, tudták amúgy ők is előre, hogy ez lesz, de hát... Talán ennyire nem számítottak. Nem? Dehogy hát nem. Gondolom. Azt gondolnám, de hogy nyilván tudták, hogy drágulás lesz. De még a Gulyás is már úgy fogalmazott, hogy hát de mindig drágul. Nyilván most is fog drágulni, de még mindig jobban járnak. De mint kiderült, nem jártak még mindig jobban. Tehát és ugye itt azért az történt, hogy most akinek az ötödik kerületben volt egy 30 négyzetméteres lakása, és mondjuk ért 50 milliót, kurva drága. De hogy ötödik kerületben van. És most az történt, hogy a panelek fölmentek 50-60 millióra, és akkor gázott ötödik kerületi lakás, és így akkor pazd meg. Akkor nekem 70 millió lesz. Tehát, hogy így minden magával húzott. Még az is, ami ugye otthonstadból kiesik, mert ugye 30 millióról, már másfél, vagy mi az 30 négyzetméter, az 45 millió, 50 ért adtam. Hiába nem fér be az otthonstadba, én megemelem, mert nehogy már egy ötödik kereti kis lakás annyiba kerüljön, mint egy kőbányai panel. Teljes káosz, basszus. Az a lényeg, hogy aki eddig nem vett lakást... Az nem is fog. Nem. Nem. Ez most már ne is számoljon ilyenek. Hát nem, akinek van már, és amúgy meg... Mikor jött be ez az ott? Szeptember 1. Két hónap alatt sikerült? Hát ez nem, ez rögtön. Hát igen, de hogy azért nem is az, hogy most egy év, igen, egy éven nézték meg, de hogy nem egy év alatt lett ez a drágulás, hanem gondolom a nagy része az elmúlt két hónapban ment föl ennyire. Na, hát ez konkrétan szeptember 1-től. Vagy hát előtte, mert ugye már tudták, hogy jön az otthonstart, és akkor már mindent megemeltek. Meg ugye jött most a trükközés, hogy kiesik a másfél millió négyzetméterből, és akkor beírják, hogy 50 millió a lakás, de meg kell venned kötelezően a konyhaburtot 12 millióért. Na, ilyen hirdetések vannak, ami amúgy nyilván törvénytelen. És erre nincs valami? Nem, nincs. De hogy is, hát most nem fognak rálépni az emberek lábára, nem? Választás előtt. Tudod, ez egy magyar nép. Tudod, mi is lopunk, ti is egy kicsit. Készkezett most? Nektek is lehet, de akkor nekünk is. Hát ne szóljál, hogy miből van a kastélyunk. Létszi már, most a zebra. No. Ez olyan, hogy... Mi se fogunk rászólni, hogy a konyha az külön el van adva. A beépített bútor, amit mit csinálsz? Kitéped a falba és elviszed? Hát van, aki ezt csinálta, ugye ja, hát... a fideszes képviselő. Jó, de valahogy mindig, igen, amikor legalja ember típus előkerül, akkor valahogy egy fideszes lesz. Nem, ezt nem mondtam ilyet. Hát a fideszes képviselő. Képviselő, hát igen. Az előfordul, igen. Amúgy teljesen nem ilyen a kormány, mert hogyha valaki, nem tudom, elmaradt 100 000 forinttal a valami adót nem fizetett be, vagy a TB-t, és aztán nem kap emiatt hitelt, mert valamikor valami miatt, akkor az meg van baszva, de hogy a milliárdokat azt valahogy mégis zsebre lehet rakni. Szóval van akinek... Hát igen, a matolcsékat még valahogy nem hívták be kihallgatásra. Elfelejtették, az, igen. Az kimaradt. Viszont ha már videók... Ugye hétvégén volt halottak napja, ami Orbán is kiírta, hogy ez a csönd és a békesség napja, és rá pár órával meg elkezdett valami propaganda szerint. Elkezdett brüsszelezni, nem? Sok megnyugvás nem volt. De az egyik kedvenc fideszesem, aki még elképesztő, hogy fideszes lehet, de hát sajnos már csak ez maradt nekik. Az nem elképesztő, az elképesztő, hogy a köztudatba lehet, vagy a parlamentbe bennülhet. Ha van ilyen alkesz fazonja a Fidesznek, akkor lehet, hogy emiatt is egy csomó magyar ezzel tud azonosulni a pócsal, nem? Az a furcsa, creepy nagymácsi, aki mindig be van baszva, kicsit rasszista, kicsit a gyerekeket zaklatja, mert ugye ilyen is volt. Majd mi kikockázzuk a gyerek fejét, akit ide felhasználta a kampányába, de nézzük, hogy ünnepelte Pócs János, vagy ünnepelte... Hát Hogyan használta fel kampányra azt az ünnepet? Hát ez már másik, ez fordulat lesz benne. Ja, most elment a temetőbe, elment egy kisgyerekkel. Mit csináljon ott szerinted? Ne forgasson egy kampányvideót? Ott van minden, ami kell hozzá. A kisgyerek? Temető, meg a kisgyerek. Meg a Pócs. De legalább most nem egy lány, egy görögdínyékkel. Ja, vagy nem ilyen kiszolgáltatott szegény embereknek magyaráz a földeken. Nem tudom, mik voltak még. Ilyenkor minden szentekkor gyertyát gyújtunk, imádkozunk és emlékezünk. Édes Krisztusom, de szörnyű. És másnap a disznóra ráírjuk, hogy Ruszin Szendi, meg Ruszin Zsír. De most megnyugodj. Most itt keresztények vagyunk, most itt most a keresztény oldal. Keresztények igen, vagyunk. Igen, okay. Most emlékezünk. Nagyon örülhet az embernek a családja is, akinek a sírjánál forgatja épp ezt a megható videót. A szeretet idős hozzátartozóinkra. Keresztény emberként feltesszük a kérdést, hogy ki az a Zsolt bácsi. Vagy ezt nem teszik fel? Hát a legtöbb kérdés nem teszik fel. Keresztény emberként azért ez erős. Annyira aranyos mindig, amikor így a fideszesek. Ilyenkor egy ájtatos, nem? Igen, hogy mindig a legnagyobb ocsmánságokat leszarják, a gyerekeket leszarják, időseket leszarják, mindenkit, hogy rendes oktatás legyen, vagy hogy a kórházakban ne rohadjanak bent az emberek kórházi fel. Azt, de ilyenkor így megfújja a virágot, és keresztény emberként, és miközben egész propagandájuk ilyen véres szájú, undorító módon kommunikál, és keresztények, hogy nézzétek, itt a virág, itt temetőben állok. Igen, akkor dehumanizálni kell az ellenfelet, meg a ellenfél szavazóit, akkor valahogy ez a kereszténység, ez hibáznak. Amúgy, ha nem mondanak keresztények, akkor el is felejteném egy csomószor, ahogy viselkednek a pót. Hát egyáltalán nem keresztények, nyilván. Hát ez még annyira sem, mint én. Pedig én egyáltalán nem vagyok keresztény, de mégis van bennem legalább valami alapvető morál. Ezzel már előrébb vagy valószínűleg, igen. Közelebb vagy a krisztusi tanításhoz, mint ő. Ebben biztos, hogy jó. Vajon megtettünk-e? Vajon megteszünk-e mindent azokért, akiknek az életünket köszönhetjük? Nyilván nem. Ez a válasz. Ha már kérdezte, vagy ez nem várt választ? Meg, okay. És utána azért, nem tudom, ezeket az ugye, idős rokonainkat. Ez szerintem a saját szülei sírniánál van, mert ott van egy pócs. Ez jó, ízlésesen föl lehet használni a halott szülőket is, gratulálok. Ez a keresztény tanítások. De hogy valahogy nem tudom, például ugye ez az orosz barátság is azok után, hogy a 45-ben meg 56-ben is szétszopatták ezt az országot, és a idősebb rokonainkat az oroszok, valahogy most meg erről megfeledkezik ez a drága keresztény konzervatív. De ott a virág, most rakja oda virágot. Ja, okay. Bocsánat. A mai nap meghitt hangulata is kötelez minden jó szándékú. De ez az ő gyereke? Nem tudom. Mert akkor se jó. Ahogy legalább akkor jó, hát vissza a nagyszülők sírjához. Nem tudom, de a pócs, az már pócs is inkább nagyszülőnek tűnik, nem? Hát azért jó, lehet gyereke. Nem tudom, gyereke ilyen lehet, idős, nem tudom. Lehet, hogy unoka. Lehet, hogy unoka, nem tudom. Hogy a köztünk élő idős szeretteinktől elvenni soha semmit nem veszünk, csak adunk. Ez a 14 havi nyugdíjra van, vagy a 13-ra, amit ugye elvett a Fidesz? Ja, mi? Nem, mi történt. Adunk addig, amíg lehet. A 14. havi nyugdíjat is. Nem tudtam, esküszöm, láttam előre. Legyenek még sokáig közöttünk. Nem lehetne visszaosztani 12 hónapra a 14-et? Nem, ez így jobban hangzik. Hogy amúgy a 13. az most már teljes, ugye? És a 14. az olyan lesz megint, hogy egy heti? Aha. Igen? Hát... Jó, mi abban a 14? Szerintem az lesz. Akkor ez inkább 13,25. Azért, mert hiába még nem kapták meg, és majd kapnak egy kis húsit, egy kis krumplit, de hogy utána, hogyha ezt el kell venni, akkor meg az a lehet például hozni, hogy elvették! De amúgy nagyon érdekes ez a... Nincsenek egy paródia jellege már, hogy van 13, ami alapból furcsa, ahelyett, hogy rendesen megemelnék a létezőt, csak úgy valahogy jobban hangzik, hogy na még egy nyugdíjat kapok pluszba. Hát meg ez... Mondjuk 13. havi fizetés miért nincs akkor? És akkor mi az, ami... Hogy lehetne megoldani a problémákat, és 14. Meddig lehet ezt elvinni? Igen, ez a, ráadásul a magyar korfával. Már nem láttam még a válságstáb nyugdíjas részét, majd megnézem, de szerintem valószínűleg ők is arra jutottak, hogy ez valószínűleg fenntartatlan, hogy a államháztartás fele arra megy el, hogy nyugdíjat fizessen az ország. Hát az. És amúgy lehet, hogy a Tiszának úgy kell majd rendelni, hogy ők adnak egész 24. havit is, és akkor nem emelik a nyugdíjat, hanem csak szét van osztva. És azt mondják, hogy akkor ez a 24-ig elmennek, és akkor beépítik gyakorlatilag. Így nem lehetne ezt eladni. Talán így még megértenék a fideszesek is, hogy ez egy nyugdíj emelés. Bár nem tudom, hogy hova lehetne még emelni a nyugdíjakat. Hát igen, ugye a nyugdíj, ha most a KSH-ba bízunk, akkor az egyik legértékállóbb, mert ugye kötelezően évente a inflációval megemelik, és hogyha évközben nagy az infláció, akkor visszamenőleg is szól, hogy azért ilyet kevés helyen csinálnak. Mármint, hogy kevés helyen csinálnak, vagy hogy emelik. Mármint, hogy kevés országban? Mármint fizikailag értettem, hogy az kevés helyen van az, hogy biztosan megemlik az inflációval a fizetésre. Vagy elég. Visszamenőleg emlik meg, hogyha esetleg egy ilyen kirívó nagy inflációs környezet volt. Te számolsz az, hogy te nyugdíjat fogsz kapni öregkorodra? Én nem. Vagy hát igazából nem is azt, hogy nem számolok, hanem hogy nem akarok arra építeni, úgyhogy megtakarítok. Igen? Igen. De ezt nem mindenki. Úgyhogy beraktam a tőzsdére, eljátszom az egészet, és meghalok 50 évesen a kórházi fertőzésbe. Mint egy jó magyar ember. Nem a izébe kell berakni az államkötvényekbe? Mint egy jó magyar ember? Nem bízol bennünk? Hát nem, hát ez nem hoz annyi. Nem? Vagy hát jó hát esetben, rossz esetben meg többet. Azt kellett volna, hogy 30 éve veszel 4 lakást, és azt kiadod. Hát igen, erre négy lakás, négy az pont 10 millió volt 30 hát éve. Hát igen, hogyha már a magzatba így fölvilágítanak, meg adnak egy pár millió forintot, akkor megoldottam volna. Vagy veszek bitcoint. Ú, az jó, az mindig sajnálom én is. És pedig abban még pont belevehettünk volna. Igen. Persze. Hát ez még 2000-es évek. Azt nagyon sajnálom, 6 lépés részt akartam 10 évet csinálni a bitcoinról, és akkor jobban utána kellett volna nézni, és akkor viccből venni párat. Eladtam volna, amikor egy kicsit fölmegy. Jó, nézd! Ja, megduplázódott. Ja. Na, szevasztok, itt se vagyok. Ja, kiszálltam. Hol a Lambo? Nem, azt kellett, amikor ez nehéz elfejteni, azt kellett volna, hogy tényleg akkor veszünk, és így elfelejtjük, és így most rájössz. És mennyi egy bitcoin? 100 000 dollár. Atya Isten. Nem tudom, volt 130, aztán 100 000. Mm. Igen, így ezret itthon veszel. Itthon vannak ilyen bitcoin milliárdosok? Vagy ha vannak, nem tudunk róluk. Biztos van egy-kettő, akik ilyen geekek, és valamiért annól vettek egy csomó bitcoint. Szerintem nem tudunk róla. Fogalmam sincs. Az a lényeg, hogy nem tudod, nem? De szerintem nem. Hát egy-kettő biztos van. Szerintem eladta mindenki, amikor azért 20 000 dollárnál. Jó, de hogyha látod, hogy ennyire megy föl, ez egy párat félre raksz. Jó, de mégis ott van, hogy mi értelme. Nem? Tehát az NFT-nél is veszel egyet 1000 forint, és 100 000-nél eladod, mert hú, amúgy lehet, ez nem fogja megvenni senki tőlem már ennél többért. Mm. Amikor az NFT pont bukott. Az be. Tehát, hogy lehet, hogy a bitcoin is így voltak az emberek. Nagyon érdekes. Amúgy nem is tudom, hogy azt, hogy csak így, hogy lehet eladni. Nagyon furcsa nekem ez a bitcoin, de biztos valahogy Hogy adják el, tehát még le kell adózniuk, az, vagy a bitcoint, az hogy van? Hát szerintem biztos le kéne adózni, hogy le is adózzák-e azt már kétleget. De azért, hogyha megjelenik a bankszállodon 100 millió forint, akkor szerintem arra nem azért ránéz, hogy igen? Honnan jött. Nem, hát gondolom. Hát és akkor lehet, hogy nem magyar bankra rakják rá, ahol nincs akkor adó. Ilyen tételben, érted, ha el kell adnod 10 bitcoint, akkor már nyitsz egy számlát Dubajba, ahol lehet, hogy nem baszakodnak ezen. És már megérte. Hát. Nem tudom, hogy működik ez. Szerintem jó, biztos meg lehet oldani azért. A Lázár is ugye csak vagyonos ember, de nem milliárdos. Vagy nem, még az sem. Hát elmentek milliárdos. Gyakorlatilag is valószínűleg. Magyar Péter azt mondta, hogy a Lázár János egyik leggazdagabb osztrák család kitartotja, ami igaz? Biztos, nem tudom, ő jobban ismeri, mint én. Mindenki tudja, hogy az összeharácsolt vagyonod 50 milliárd forintot is meghaladhatja. Amúgy az érdekes tényleg annak, aki világéletében politikával foglalkozott, 50 milliárd forint. Ne, az 1 milliárd is sok lenne. Hát basszus, hát érted, most oké, keresett, nem tudom, havi 1 × 5 millió forintot, nagyon jól fektette be ez az úriember. Igen, mert van a Batidai kastélyt említik, a divatcsarnokot, amit most eladott, nem? Külföldi és magyar ingatlanokat, több 100 hektár földet és a 100 milliárdos mezőhegyesi birodalmat. Jó, hát a ménes birtok az elvég állami, nem? Vagy nem? Nem, mert ugye ő CEO. Ott nyomvágott, hogy most megtanulja, mi a piacon élni. Hát nem tudom, hogy ez mennyire állami. De ugye a Lázár a híres arról, hogy nem tudom, 30-40 plusz oldalt kell kérni a vagyon. Mi az, de amikor be kell vallani, hogy nevezik? Úgy fantasztikus a mezőhegyesi birtok. Azt elfelejtjük mindig néha az a Lázárnak azt a ménes birtokát, de hogy csak amikor majd így azt mondják, hogy nincs pénz dolgokra, akkor arra mindenki emlékezzen, hogy több mint 3 milliárd forintért vett az állam, mert 61 milliárd forint közpénzt fektettünk ebbe a ménes birtokba, hogy a Lázár megtanulja, milyen a piacról érni, úgy, ahogy mindenki ugye így tanulja meg a piacról érés, 61 milliárd adófizetői pénz belerakom, ami elképesztő sok. 61 milliárd forint. Lehetett volna jobban dolgokat oldana meg ágazatokban. Ez nem csak egy ilyen kis pénz, de hogy ebből több mint 3 milliárd, szóval a piacról elésről, csak hogy azért 3 milliárd forint, ez egy látható rész ennek. Vízágyas tehénistálókra ment, 1 milliárd forint lovaspályára, közel 300 millió büfére, és több mint 5 milliárd szálloda komplexumra. Figyelj, Ádám, ezt meg lehetett oldani, hogy a teheneknek vízágyak legyen, de a WC papír, hogy minden kórházban mindig legyen, az matematikailag lehetetlen. Ez univerzum törvényei egyszerűen nem engedik. Hogy tudtok ennyi kurva sok pénzt elkölteni így az elmúlt 15 évben baromságokra. Szóval nem mondhatják, hogy nem lehetett volna helyre rakni itt a dolgokat. Tehát látod bazánk minden nap, hogy 61 milliárd elment el az egészre, hogy aztán valószínűleg ezek kiszorítottak, meg felvásároltak ott működő dolgokat is, amik amúgy is működtek volna nélkülük is. És ez csak egy kis apró szelet. Hát ahogy a Tibor cég birodalma 600, ez 10-szer annyi, mint ez. Arra sem volt semmi szüksége a magyar államnak. De aki aggódik azért, hogy mi lesz a gazdaság, hát az, hogy nem költünk el mindent. Jó, de már elköltöttünk mindent. Jó, de... És, de miközben elköltöttük az összes pénzünket, végtelen adóságunk. Hát végtelen adóság azért, plusz ugye azért tehát újra termelődik az adó, azt befizeted akkor is, hogyha csődben van, ugye, magyar állam. Valami beszopódás biztos lesz. Mert... Hát beszopódás jó, de hogy pénz van, csak akarat nincs arra, hogy azt a saját zsebükbe kotorják. Ez a jó ember Na, ez a Lázár. Lázár az... Grófúr. Aki most a Strabaggal... Mit csinál? Bífel? Bífel, mert hogy izé valami kötbére kéne a Strabagnak megcsinálni valamit. De megcsináltál. De nem lett kész. Nem lett kész. October 31-re, és akkor ez ugye azért csinálják, hogy a Tiszának kedvezzen. Mert a Strabag miatt nem működik a magyar állam, legalábbis ezen része. Hát a Tisza miatt ezek szerint. Tehát most már Tisza. Hát a Tiszát támogatják ezzel. Ugye a magyar állam, ami híresen minden ilyen időintervallumot betart, felújításokra, beruházásokra, pedig az, hogy a Lázár kihúz mindent, mert nincs rá pénz. Hát majd máskor rendesen azzal csináltatják, akivel kell, a Mészárosékkal. Hát is ők híresen mindent időre megcsinálnak. Igen? Nem. Én nem tudom, hát valószínűleg azon nem lenne olyan mérges. Amúgy Lázár az nagyon furcsa, mert most Varga Juditról nem túl szépen nyilatkozott, hogy a Varga Judit gyermekjogi védnök lett, és azt mondta, hogy szegény gyerekek, ezt tudom mondani, reméljük nem lesz még egy kegyelmi ügy. Lázár az ilyen önjáró lett egy kicsit, hogy miközben kritizálja a Fideszt, beszólogat olyan embereknek, aki fontos a Fidesznek, mondja, Varga Judit, ahol van, ott általában baj szokott történni. Hát ez az egész Fidesz kormányra igaz. De közben érdekes, hogy 61 milliárd érnek ki, azért csináltunk egy vállalkozást, meg ilyenek, szóval próbálja élesen látni azt, hogy mondjuk a Lipsik ezzel egyetértenek, de közben én is ugyanúgy nyakig benne vagyok minden szarban. Azt megfelejtsétek el csak azért, mert én is beszólogatok embereknek, akiknek már mindegy. Ő járja a Kálai kettős, nem? Hogy ide is, oda is. Ha nyer a Fidesz, jó. Ha nem nyer, akkor meg nem tudom, ő fogja a Fideszt. Nem, mert ha nyer a Fidesz, akkor azért meg lesz koppintva is, hogy most már elég lesz a kibeszélésben. Nem tudom, hát na miért? Mert működött akkor. Hát ugye a Lázár kb. A Orbán után ő a másik ember, aki kampányol. Hát de ki az, aki, tehát nem tudom, igen úgy, tehát hogy ki az, akit látsz még? Ugye Lázár járja az országot, senki más. Lehet, hogy ilyenkor rászólnak, és azt mondja, hogy bazd meg, akkor menjél te a hülye kérdésekre válaszolni. Nem. Meg védjed te be a Varga Juditot. Bazd meg, egy kibaszott pedofil segítőnek kegyelmet adtak. Mit mondjak erre? Lehet, ő az egyetlen, aki még visszaszól, hogy azért hagyd ne védjen már be a Novákot, meg a Lázárt. Hát őt is nehéz lenne védeni. De ott abban még azért belemegy. Nem tudom, nagyon érdekes. Én nem biztos, hogy jobban örülnék a Lázárnak, mint a Orbánnak amúgy. Én azt nem értem, hogy miért nyomják a Varga Juditot. Ráadásul miért kell egy gyermek ilyen programba beletenni. Nem olyasmi gumit suntak, hogy így csak addig is beszélnek valamiről. De akkor megint előjön a kegyelmi ügy, előjön a Szőlő út, tehát hogy így már senki nem beszél a Varga Juditot, és havonta bedobják állandóan. Vagy addig sem beszélünk arról, hogy lerohadt minden a magyar államban. Azért ez egy érdekes dilemma a Fideszben, hogy most arról beszélnek az emberek, hogy szétrohad alattuk az ország, vagy arról, hogy a fideszesek milyen pedofil balhékban vannak. Jaj, hú. Csak ki kell mérni, hogy most melyik jobb, mert láthatóan a számok alapján mindkettő rosszul esik, de hogy most melyik a rosszabb? Jó, mondjuk a pedofilokat, az mindig jó. Mondjuk az jó lesz. Aztokat ismerjük. Igen, Feró tudnám mondani, hogy okosságot. Ferót be kell vetni, mint egy Pokémont így elém veszünk. Igen, Feró részeg ömlengés támadás. Jézus Krisztusom, nem tudom, sehogy sem jó amúgy. Örülök, hogy ez a két, a mérlek két nyelven. Igen, és aztán amikor megint ennek ellenére megnyerik majd. Akkor tudod, hogy itt az idő. Héten szerinted még melyik média konglomerátumot fogják felszippantani? Tehát az lesz a vége, hogy mi maradt még? Amúgy nagyon érdekes, mert már most is végtelen emberhez eljutnak. Minden lap az övék, minden honlap. De most A 24.hu, RTL, 444 Telex, YouTube. Igen, de amúgy adnám, hogyha valami blikkes, aki most valószínűleg azért át lesz rendezve, beépítik az Origó alá, vagy a Riposzt alá, vagy nem tudom. Végre Mr. Blick is elkezd cikkeket írni. Hogy ott valaki belülről érdekes lenne, hogyha elmondaná, hogy most a következő egy hónapban hogy fogják átalakítani az egészet amúgy. Azt is jöttek ki a MTV-ről is ilyen hanganyagok, ment egy-két napig, tudjuk, hogy megy. Hát már van róla hanganyag. Ugyanúgy, hogy mindenhol. Itt valószínűleg több lesz a csöcs. Hirtelen még több. Amúgy ezt majd érdemes lenne nézni. Kéne egy ilyen botot írni, hogy mennyivel növekedett a csöcs content. Most még nincsen annyi. Már ott már volt a Magyar Péter. Jelölt állítási menetrend. Még most a Blicknél még ugyanazok dolgoznak. Most kezdődik majd az átalakítás. Gondolom, vagy már megvolt a felvásárlás? November 17-én mutatja be a képviselő jelöltjeit a Tisza. Na, én azt várom. Az egy izgi dolog. Ilyen kis ilyen... Lehet szemezgetni. Amúgy azzal lehet, hogy kicsit vissza tudják terelni a figyelmet, mert sokkal érdekesebb, hogy most éppen Pócs János meg ezek elindulnak a Fidesznél, leszarom, de hogy a Tisza párt milyen embereket hoz be, azok gondolom versenyeznek. Hát meg majd jön a ellenkampány a Fidesztől, a igen, lejáratás. Mindenkit le akarnak járatni, és de hogy 100 felé kell majd lejáratniuk, azért ott azért biztos már készülnek most is. Én nem tudom, én nagyon izgi lesz, hogy novemberben végre jönnek a Tisza jelöltek, én azt nagyon várom. De gondolom a csataterekre mennek inkább rá, nem? Mm. Tehát azt kell lejáratni főleg. Még az egész Tiszát le kell járatni, úgyhogy... Meg a Magyar Péter érdekes, is le érdekes. Kell járatni. Tehát azt már tudjuk, hogy 17-én miről lesz szó. Meg 18-án, meg 19-én. Hát ott... Parádés. Fantasztikus, izgalmas lesz, hogy felszántják az egész... Közéletet. Hát igen. De most nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy most lehet szavazni majd, ez vagy most már ezek a végleg. Szóval most akkor nem is 106, hanem 106x2. Tő, vagy három. Vagy három, nem tudom. Majd meg lehet nézni minden kerületből, hogy akkor a Fidesz kit állít vele szembe. De azokon a nagy részét sajnos már tudjuk, gondolom. Nem, hát most egy csomót lecserélnek. Igen. Volt erről szó. Azért volt ez a mozgósítás a ukrajnás izével. Én azt olvastam, ugye, hogy igen. ez az ukrajn... A Vox 2025, és hogyha valaki ott nem tudott mozgósítani, az lesz lecserélve. Az a Direkt 36-os. Ja, én is az jó volt. Nektek marad a mentszer? Te mentszeres vagy, nem? Én nem tudom már. Ugye átrajzoltak mindent, mert ugye amiről most ugatott, hogy Piris, nem tudom, Borossyani, vagy ki a franc, nem kapnak pénzt, az is utólag minden mondta, a ő most azt megkapta, mert ugye átrajzolták, hát gerrymanderingezték a körzetet, de minden a mentszeré? Minden a mentszeré. Az én szívem már rég a mentszeré. Na de, mára ennyi volt, holnap... Mi ismét itt leszünk? Vagy valamit kell mondanom? Nem. Én azt akartam mondani, hogy én mindig azt mondtam, hogy a kérdés már csak azt, de mindenki más meg csak, hogy és ti itt lesztek? Nem szóltál, hogy mit jártatom a számat, ilyen nyelvtörő, úgy kell erre rontani több hang. Több hang van? Több hang, amit el lehet rontani. Szagd meg, ne, a hosszút mondjad szépen. Nem. Gyakorolj, mindenki, de. Mindenki más megkapta. Azért, mert nem tudják pontosan, hát mert most érted. De laza. Fiatalos, rövid. De igen, te mondtad jól. Jó, akkor csinálj egy verziót akkor magadnak. Egy harmadikat. Nézzük, most itt a helyben. Mi? Várjál, kérdés, hogy mi? Nem, az már mondanunk. Mi holnap is itt lesz? A kérdés már... Nem, várjál, nem, azt én mondom. Összezavarsz! Jó, na, menjen. Várjál, ja, mi... Várjál. És mi... A franc egyen meg téged, és mi holnap is itt leszünk. és ti? Itt lesztek? Lusta. Lusta.